أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Me'aric suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mekke'nin orta dönemlerinde nazil olan bu surenin üçüncü ayet-i kerimesinde Me'aric kelimesi geçtiğinden dolayı surenin adına da Me'aric suresi denilmiş. Mi'raj kelimesiyle aynı kökten me'ariç kelimesi de Allah Celle Celaluhu'nun şanının yüce olduğunu, makamının yüce olduğunu, derecelerinin yüce olduğunu, bize olan lütuflarının yüce olduğunu, sahip olduğu bütün sıfatların yüceliğini anlatmak için bu kelime kullanılmıştır. Zaten Mi'raç da Efendimizin miracı yükseklere çıkma aleti manasına gelir. Yücelere çıkma. Yüksek deyince yani şöyle yüksek değil. Dünyanın ne tarafı, dünyanın üstü konusu tartışılır. Allah Celle Celaluhu bütün kainatı kuşattığından vesi'a kürsiyyuhus semavati vel arz ayet-i kerimesiyle ifade edildiğinden, o sayılarını bilemediğimiz yıldızların da yaratıcısı o olduğundan, onun yüceliğini anlamaya bu akıl yetmiyor. Tıpkı yıldızları anlamada insanların akılları hayretler içerisinde kaldığı gibi. Se'ele sâilun bi'azâbin vâki'in lil kâfirîne leyse lehu dâfi'un minallâhi zil me'âric. Birileri çıkmış, peki o ateş ne zaman, cehennem ne zaman, hesap ne zaman, mahşer yeri ne zaman, kıyamet ne zaman diye sorup duruyor. Kafirlere olan o azap bir gün gelecek, kimse de onu engelleyemeyecek. Azap Allah tarafından gelecek, o bütün nimetlerin sahibi, bütün yüceliklerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu'den gelen o azabı da kimse engelleyemeyecek diyor. Kıyameti tasvir eden ayet-i kerimeler, bazıları geldi, geçti, bazıları da gelecek tefsirini yapacağız. Hani İzeşşemsü küvvirat ve izen nücumun kederat. Güneş dürülüverdiğinde, yıldızlar dökülüverdiğinde diyor. Dünyadan kaç milyon defa büyük, bir tane yıldız dünyadan kaç milyon defa daha büyük ve o trilyon, milyarlarca yıldızın yörüngesinden çıkıverdiğini düşünün. Düşünmek bile yetmiyor, yetmiyor. Düşüncemiz yetmiyor. Biz tsunami'yi gördük. Yani bir yıldızın kayması veya bir yıldızın düşmesi gibi falan değil o. Tsunami. Bir denizin dalgalanı vermesini televizyondan gördük de korktuk. Bir Adapazarı depremini yaşadık. Ama bu depremler bir yıldızların dökülüvermesinin yanında trilyonda bir olmaz. Böyle bir azap bir gün gelecek. Ama bu azap kafirleredir diyor Rabbim. Müminlerin ruhlarını Rabbim şöyle tatlı bir vaad-ı sabah estiriyor. C cehennemden gül kokularıyla beraber gelen bir bağ, cennetten gelen bir gül kokusuyla bir bağdı sabah esiyor ve müminlerin canlarını tatlı bir şekilde aldıktan sonra kafirler üzerine kopuyor kıyamet. Çünkü bir azabin vakin lil kafirin. Kafirler üzerine, kafirler için o meydana gelecek olan bu kıyametin dehşetinden soruyorlar. O gelecek, kimse de engel olamayacak diyor Rabbimiz. Rabbimiz yücelikler sahibi ne kadar sorusuna da cevap vermiş. Ta'rucul melâiketü ve'r-rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu 50,000 sene. Melekler ve ruh ki Cebrail'dir deniliyor. Miktarı 50,000 sene olan bir günde oraya çıkarlar. Yani çokluğunu ifade etmek için bu rakam söylenmiştir der müfessirlerimiz. Bir başka ayet-i kerimede de sizin katınızda 1,000 yıl Allah katında bir gün gibidir. Ke elfi senetin mimma te'uddun der. Öyleyse fasbir sabran cemila. Sen güzel bir şekilde sabret. Onlar ister cehennemi inkar etsinler, ister kıyameti inkar etsinler, ister seni inkar etsinler, isterse Kur'an'a baş kaldırsınlar. Sabret. Sabret ne demek? Yola devam et. Sen insanları uyarmaya devam et. Yani kainatın efendisi, alemlerin rahmet peygamberi diyor ki bu yolun sonu cehenneme çıkacak, kendinizi yakacaksınız, yanmanızı istemiyorum diyor. Onlar kılıçlarını çekiyorlar. Yanarsak biz yanalım, sana ne diyorlar. Ama Rabbim diyor ki fas bir sabran cemila. Sen güzel bir şekilde tekrar sabra devam et. Yani yola devam et. İnsanları uyarmaya yine devam et. Ta ki can bedenden çıkıncaya kadar. Kafirin canı da cehenneme bedeninden çıkıncaya kadar tebliğimize devam edeceğiz. Adamı uyarmaya biz devam edeceğiz. İnnehum yaravnehu ba'iden ve nerahu gariba. Onlar o kıyametin zamanının uzun olduğu görüşündeler ama biz onu yakın görüyoruz diyor Rabbim. Biz onu yakın görüyoruz. Niye? Rabbim için zaman yok ki. Zamanı yaratan o. Mekanı yaratan o. Yevme tekûnü semâu kel muhli. Bir gün gelir bakarsınız o gün gökyüzü erimiş maden halindedir. Ve tekûnül cibâlu kel ihni. Dağlar ise atılmış yün gibidir. Atılmış yünü belki şehirdeki çocuklar bilmez. Yeni köy çocukları da bilmeyebilirler. Biz biliriz. Yün veya pamuğu atan, elde yapılan aletler vardı. Her tüy ayrı ayrı hale gelir kabarması için. Yani bir tüy tek başına hareket edecek hale getirilir. İşte dağlar da gökyüzünde o kıyamet sahnesi oluverdiğinde gökyüzünde bir tüy tanesi gibi havada uçuşmaya başlar. Ve la yes'elu hamimun hamima. Hiçbir dost diğerinin halinden soramaz. Ahmet nasılsın? George nasılsın? Burç Şaron'a, Şaron Buş'a yardım elini uzatamaz. Öyle bir zamanda. yubassarunehum. Yeveddül mücrimü lev yeftedî min azâbi yevmi izin bi benî. Birbirlerine gösterilirler diyor Rabbim. Mahşer yerinde birbirlerine gösterilecekler. Dostlar birbirini görecekler. Dost deyince anne oğluyla kızıyla, baba oğluyla kızıyla, kardeş kardeşi görecek, eşler birbirini görecekler. Ama suçlular şöyle diyecekler: keşke benim yerime oğlum yansa. Beni çok etkileyen ayetlerden biridir bu. Keşke benim yerime oğlum yansa, kızım yansa. Ve sahibetihi ve ehihi, eşini ve kardeşini, keşke benim yerime hanım yansa. Veya hanım diyor, keşke benim yerime benim kocamı yaksalar. Veya bu dünyada kıyamadığınız kardeşleriniz, oğlan kardeşiniz veya kız kardeşiniz. Hatta ve fasiletihilleti tüvi, içinde yetiştiği tüm ailesini, beni yakmayın da ailemi, sülalemi yakın. Ve men fil ardı cemian sümme yunci. Hatta bütün insanlık yansa da ben kurtulsam diyecek. Diyecek diyor Rabbim. Şimdi şu halimle ben demem diyorum. Bakınız. Oldu ya, biz eşimiz için, çocuklarımız için, kardeşlerimiz için canımızı feda ederiz. Düşmana karşı göğsümüzü gereriz. Hanımımızı ve çocuklarımızı arkamıza alırız. Düşmana dersin ki beni vur. Ama bunlara değme deriz. Canımızı feda ederiz. Ama yani gördüğümüz silahımız nedir? Bir silahtır düşmanın elindeki. Tak dedi miydi, vurup bitirecek. Cehennem öyle değil. Sonsuz senelerde yanmak var. Hani denenmiş, maymunu almışlar yavrusuyla beraber kazanın içerisine koymuşlar. Kazanda su yok. Bomboş. Altından ocağı yakmışlar. Kazanın o bakırı ısınınca maymun şefkatinden hemen yavrusunu kucağına almış. Ben yanayım da yavrum yanmasın demiş. Derken ateşi biraz daha aşmışlar. Daha fazla yanıyor. Daha fazla yandıkça maymun ayağının birini kaldırıyor, birini indiriyor. Birini kaldırıyor, birini indiriyor. Yavrusu kucağında. Derken daha fazla yanınca, dayanamaz hale gelince yavrusunu ayağının altına koyuveriyor, üstüne çıkıyor. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Rabbim uyarıyor bizi. Bak, Rabbim burada merhametinden ve rahmetinden, Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu diyor ki, yapmayın, etmeyin, bu duruma düşmeyin diye bu ayetleri indiriyor. O olsun böyle olacaksınız diye indirmemiş. İman edin, ameli salih işleyin, namazınızı kılın, fakirlere yardım edin, yalan söylemeyin, içki içmeyin, kumar oynamayın, gıybet yapmayın, kul hakkı yemeyin, Allah'ın haklarına riayet edin diyor. Kella innaha lazva. Hayır hayır, o var ya, o alevlenen bir ateş. Nezzaaten lişşeva, derileri kavuran ve kemiğinden ayıran bir ateş. Ted'u men edbera ve tevella, sırtını dönüp gideni tekrar yakalayıp kendine çeken bir ateş. Ve cema'a fe ev'a, mal toplayanı ve de kasasında yığan cibri cinciyi yakan bir ateş. Bir özelliğimize yukarıda demişti, fakirin karnının doyurulmasını yapmaz, teşvik de etmez demişti. Burada mal biriktiren ve onu kasasına yığan adamı cehennem arzular. İnnel insane huliqa helu'a. İnsan dayanıksız, huysuz yaratılmış. İza messehu şerru cezu'a. Kendisine bir kötülük dokunuverdiğinde sızlanmaya başlar. Ve izâ messehül hayru menû'â. Kendisine de bol mal isabet ettiğinde bu sefer de cimrileşir. Kimseye vermez. Herkes öyle mi? Hayır.